Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 9 sierpnia. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Polscy żołnierze są w drodze do Słowenii. Są gotowi zbudować most pontonowy. Do 52 wzrosła liczba rannych po wybuchu w fabryce sprzętu wojskowego pod Moskwą. Za nielegalne pokazy węży na jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku odpowiedzą dwaj obywatele Tunezji. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przekazał, że polscy żołnierze są gotowi zbudować w Słowenii most pontonowy. Grupa rekonesansowa jest już w drodze na miejsce. Słowenia zwróciła się do sojuszników NATO o pomoc, o wsparcie. Jesteśmy gotowi, żeby takiego wsparcia udzielić. Wojska inżynieryjne polskie mają takie umiejętności. Jesteśmy gotowi, żeby wystawić 50-osobowy skład. To taki skład, który jest potrzebny do tego, żeby pobudować właśnie most we wskazanym przez władze słoweńskie miejscu. W powodzi w Słowenii zginęło co najmniej 6 osób. A dziś w Słowenii jest szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że w ramach pomocy kraj otrzyma 100 milionów euro w tym roku, a kolejne 300 w przyszłym. Wszystko z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie tylko spotkała się z władzami Słowenii, ale wraz z premierem tego kraju Robertem Golobem poleciała do miejscowości Czyrna na Koroszkę. Na miejscu zobaczyła zniszczenia po powodzi. To bardzo ważne, aby zobaczyć z pierwszej ręki i na własne oczy dewastujący wpływ tej katastrofy. Patrzenie na zniszczenia było bolesne. Jestem tutaj, by Słoweńcy wiedzieli, że Europa ich wspiera, powiedziała przewodnicząca komisji. Szacowanie strat, porządkowanie i pierwsze prace remontowe już się zaczęły, bo powódź w większości terenów już ustąpiła. Według rządowych szacunków 85% terenu Słowenii odczuło skutki żywiołu. Dajemy gminom nie tylko moralne wsparcie, ale także mocno wspieramy finansowo ich wysiłki, powiedział premier Robert Golob. Wsparcie wysyła też wiele krajów, w tym Polska. Piotr Piętka, Polskie Radio. Wzrosła liczba rannych po wybuchu w fabryce sprzętu wojskowego w Syrgii w Posadzie, nieopodal Moskwy. 52 osoby potrzebowały pomocy medycznej. U niektórych to tylko lekkie stłuczenia, u innych poważne oparzenia. Powody wybuchu w fabryce wciąż nie są znane. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Portal Meduza napisał, że nad miastem unosi się gęsty dym. Do eksplozji miało dojść w zakładach optycznych. Serwis internetowy Szota podał, że w pobliskich kamienicach wyleciały szyby z okien. Policja ewakuowała pracowników wszystkich budynków należących do zakładu, a także firm wynajmujących tam pomieszczenia. Według serwisu 112 w jeden z magazynów, gdzie znajdowały się środki pirotechniczne, uderzył dron. Dzień wcześniej dwa bezzałogowce spadły w podmoskiewskich rejonach Odincowo i Domodziedowo. Na początku sierpnia drony zniszczyły jedno piętro szklanego wieżowca Moskwa City, a w maju zaatakowały Kreml. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 6 skarg nadzwyczajnych w sprawach klientów pośrednika finansowego z Rudy Śląskiej skierował do Sądu Najwyższego prokurator generalny. Klienci mieli wpłacić pośrednikowi od 300 do 650 tysięcy złotych, a tymczasem zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Bytomiu musieli oddać nawet 70 tysięcy złotych. Relacja Joanny Opas. Przedsiębiorca z Rudy Śląskiej zawarł umowy o pośrednictwo w uzyskaniu pożyczek gotówkowych, a za to miał otrzymać od 300 do 650 zł wynagrodzenia. W przypadku nieterminowej spłaty klienci mieli płacić 20 zł odsetek za każdy dzień zwłoki. Z ustaleń śledczych wynika, że pośrednik nie podejmował działań, a jedynie przekazywał klientom gotówkę do ręki, po czym podpisywali oni oświadczenie z potwierdzeniem wykonania umowy. Po braku zapłaty pośrednik skierował pozwy o nie do sądu w Bytomiu, a ten przychylił się do wniosku. Na tej podstawie komornik ściągnął od kilku osób odpowiednio 19, 70 i 72 tysiące złotych, a kolejne 54 tysiące złotych miał jeszcze ściągnąć. Śledczy ustalili, że umowy o pośrednictwo były w istocie umowami pożyczki z lichwiarskimi odsetkami i miały na celu wzbogacenie się przedsiębiorcy i doprowadzenie dłużnika do sytuacji, w której nie może on spełnić zobowiązań. Zdaniem prokuratury doszło do naruszenia zasady zaufania do państwa i jego organów, a zwłaszcza sądu. Dwaj obywatele Obywatele Tunezji odpowiedzą za nielegalne pokazy węży na jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku. Policja zajęła się nimi po informacjach od mieszkańców i operatora monitoringu. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty, mówi Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Na skutek interwencji obywatele Tunezji zakończyli prezentację i odeszli. Wczoraj w komisariacie na Śródmieściu 39-latek i 41-latek usłyszeli 3 zarzuty za złamanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych. Młodszy z mężczyzn dostał mandat, a jego 41-letni znajomy stanie przed sądem. Odpowie za prezentowanie gadów poza miejscem wyznaczonym do organizowania takiego pokazu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie i wieczór pod znakiem chmur właściwie w całym kraju. Są takie przebłyski, chwile ze słońcem, chwile pogodnego nieba. Można je napotkać trochę na północy, trochę na wschodzie i trochę na zachodzie, a tak to zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem. Miejscami głównie na południowym wschodzie i północy kraju. Burze lokalnie z drobnym gradem. Od 17 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie. Jutro zachmurzenie okresami duże. Miejscami głównie na wschodzie i północy przelotne opady deszczu, na krańcach południowo-wschodnich możliwe również burze, no i od 20 do 22 stopni wiatr słaby nad morzem tylko i w burzach porywisty. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 15. Anna Regulska za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dzień dobry Państwu. Oh, Coldplay. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. W kalendarzu 9 dzień sierpnia, środa. Imieniny obchodzą dziś Irena, Roman, Edyta, Jan, Julian, Roland, Romuald, Ryszard i Teresa. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. 9 sierpnia w kalendarzu świąt typowych i nietypowych znajdujemy Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na świecie, a także Dzień Miłośników Książek. Mądrość ludowo-pogodowana dziś, gdy sierpień w upały zbywa, lato długie zwykle bywa. No, podobno upały w drodze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś zapraszamy do trójki wszystkie bieżące, aktualne tematy, a wśród nich telefon dzieciom na wakacjach. Dawać czy nie dawać? W ogóle to nie powinno być dozwolone dla takich dzieci, absolutnie. Temat pojawi się po godzinie 16, a Państwa zdanie, jakie jest w tej sprawie? 2, 2, 7, 3. Dziś rocznica sfałszowanych wyborów na Białorusi. A kto tu tak komu kibicuje? A to, proszę Państwa, fani Pachonia Warszawa, klubu, który uchodźcy z Białorusi założyli sobie i grają w Pucharze Polski. I to jak grają, o tym po 16.30. Drugi Polak w kosmosie. Ja jestem inżynierem w CERN-ie, w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Kim jest i co robi nasz kandydat? I ten temat pojawi się już za chwilę. Polskiego Radia.

Wzrosła liczba rannych po wybuchu w fabryce sprzętu wojskowego w Siergijew w Posadzie nieopodal Moskwy. 52 osoby potrzebowały pomocy medycznej. U niektórych to tylko lekkie stłuczenia, u innych poważne oparzenia. Powody wybuchu w fabryce wciąż nie są znane. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 16:00. Sponsorem audycji jest Orlen. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Pogoni staną dziś przed trudnym zadaniem. Zagrają w Belgii z Chętem w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Gospodarze są wyraźnie wyżej notowani. Pomocnik portowców Rafał Kurzawa zdaje się nie przywiązywać do tego większej wagi. Bardzo fajny mecz przed nami. Będziemy chcieli pokazać naszą grę. Wiemy, jaki to jest przeciwnik, ale będziemy musieli przede wszystkim skupić się na sobie i grać to, co potrafimy. Mieliśmy już analizę, także wiemy, czego się spodziewać. Na papierze na pewno nie jesteśmy faworytem, ale jedziemy tam pozytywnie nastawieni i będziemy chcieli zachować z tyłu zero, a z przodu wtedy na pewno coś sobie wykreujemy. Mówił Rafał Kurzawa, pierwszy gwizdek sędziego w Gandawie, znanej z wielu uniwersytetów, kapitalnej architektury, podobno także świetnego piwa i licznych kanałów o 20:00. To dzisiaj, a wczorajszego wieczora piłkarze Rakowa zrobili pierwszy krok w stronę czwartej decydującej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Pokonali w Częstochowie Aris Limassol 2-1. Szansę Mistrzów Polski w meczu rewanżowym na Cyprze ocenia były trener Krakowi, obecnie piłkarski ekspert Robert Podoliński. No i liczymy na kolejny uśmiech na wyjeździe. Łatwo na pewno nie będzie. Porównywałbym to ze stopniem trudności meczu rozgrywanego w Karabachu, ale jeśli Raków pozwoli na wyjeździe, na tak mało jak gospodarzom tamtego meczu, to powinno być dobrze przy tak dobrej jakości kontrataka. Mówił Robert Podoliński. Rewanżowe spotkanie Rakowa na Cyprze we wtorek 15 sierpnia. Piłkę kopaną zamieniamy na królową sportu. Za 10 dni startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Trwają Mistrzostwa Europy do lat 20 w Jerozolimie. I tu opinię wielkiej nadziei polskiego sprintu potwierdza Marek Zakrzewski. Właśnie wywalczył złoty medal w biegu na 100 metrów z czasem 10 sekund i 25 setnych. Nie przyjechał tutaj z pierwszym wynikiem. Bardzo pięknie to rozegrał. 3 równe biegi, w 100% wykonał to, co robi najlepiej i mamy złoto. Mówił trener Marka Zakrzewskiego Tomasz Czubak, w przeszłości mistrz świata w sztafecie 4x400 metrów i ciągle rekordzista kraju na tym dystansie. Zakrzewski świetnie poradził sobie także w eliminacjach biegu na 200 metrów. Awansował do finału z czasem 20 sekund i 88 setnych. Kibicom tenisa przypomnimy jeszcze, że dziś w Kanadzie grają Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Świątek w Montrealu z Czeszką Karoliną Pliszkową. Początek jej meczu zaplanowano na 18:30. Hurkacz w Toronto zagra z Serbem Miomirem Kecmanowiciem. To będzie drugi mecz na korcie numer 1. Gry startują o 17:00, a znów o sporcie na naszej antenie pół godziny później. Sponsorem audycji był Orlen. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem. Miejscami głównie na południowym wschodzie i północnym kraju burze, lokalnie z gradem, ale drobnym. Od 17 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, w burzach tylko i nad morzem może być porywisty, ale tylko chwilami. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 23,5 minuty, 16:00. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. i unoszę brwi. Syrenę w audycji popołudniowej. Proszę Państwa, 20 minut przed godziną 16 zaglądamy teraz za naszą południową granicę, bo na Słowacji zrobiło się bardzo drogo, jeśli chodzi o benzynę. Wojciech Stoba z nami. Dzień dobry, nasz korespondent. Witaj. Dzień dobry. Słowakom znów opłaca się jeździć po benzynę za granicę, na przykład do Polski, ale nie tylko. Jak wygląda sytuacja i z czego wynikają te wszystkie podwyżki? Tankujemy już drożej niż w Austrii. To jest nagłówek z pierwszej strony słowackiego dziennika Prawda, no bo średnia cena najpopularniejszej benzyny 95 pod koniec ubiegłego tygodnia na Słowacji wynosiła euro 71 eurocentów. Olej napędowy kosztował euro 57 za litr. No i w ciągu weekendu te ceny nieznacznie spadły, ale patrząc w nieco szerszej perspektywie, one rosły na przestrzeni 3 tygodni. Osiągając w przypadku benzyny poziom najwyższy od października zeszłego roku. No i jeśli chodzi o benzynę, to zatankowanie do pełna kosztuje dziś średnio na stacji Slovnaftu 85 euro, podczas gdy jeszcze 3 tygodnie temu to było około 78 euro. I jak podaje słowacka prasa, te ceny, rosnące ceny wynikają z sytuacji na światowych rynkach, z popytu na ropę, która ma się utrzymywać według analityków na wysokim poziomie jeszcze przez jakiś czas. Na podwyżek cen paliw należy się spodziewać jeszcze do końca lata. Eksperci jednocześnie uspokajają i zauważają, że sytuacja jest daleka od dramatycznej, no i przypominają, że jest lepsza niż na przykład przed rokiem, kiedy cena litra benzyny lub ropy zbliżała się na Słowacji do 2 euro. Niemniej w porównaniu z sąsiednimi krajami, o których mówiliśmy już na początku, Słowacy płacą obecnie za benzynę najwięcej i to są dane Komisji Europejskiej, z których wynika, że litr 95 jest o 2 eurocenty droższy niż w Austrii i o 16 eurocentów droższy niż w Polsce. Zatankowanie 50-litrowego baku do pełna w Polsce to jest dla mieszkańca Słowacji obecnie oszczędność około 8 euro. No i dlatego dla mieszkańców terenów przygranicznych wyjazd po paliwo, przy okazji jeszcze na zakupy, może się opłacać. I wciąż jest na Słowacji trochę drożej niż na Węgrzech, choć jak pisze dziennik Prawda, te czasy paliwowej turystyki w tym kierunku, właśnie w kierunku węgierskim, już dawno się skończyły. Mhm. Przypomnę, że węgierski rząd przez długi czas utrzymywał limit na ceny paliw, co skończyło się później problemami w dostawach. No ale Słowacy, którzy mieszkają przy granicy z Węgrami, tamten czas wspominają bardzo dobrze, no bo wówczas na węgierskich stacjach tworzyły się niekiedy kolejki aut ze słowackimi tablicami rejestracyjnymi. Tak, czyli jeżdżą Słowacy po benzynę do Polski, jeżdżą do Austrii, a do Czech? No tutaj już niekoniecznie, bo zrobiło się nieco drożej. Znów odwołam się do danych Komisji Europejskiej, z których wynika, że cena benzyny w Czechach no wciąż jest niższa niż na Słowacji, ale jeśli chodzi o olej napędowy, to już niekoniecznie, bo przed tygodniem ceny ropy na czeskich stacjach wzrosły w zasadzie z dnia na dzień, a to dlatego, że przywrócono wcześniejszą stawkę akcyzy w połowie zeszłego roku. Tu jeszcze trochę się cofnę, kiedy ceny paliw osiągały swój szczyt, czeski rząd obniżył akcyzę zarówno na benzynę, jak i na olej napędowy i to była właśnie odpowiedź na ten znaczny wzrost cen spowodowany inflacją i wojną na Ukrainie. Po kilku miesiącach przywrócono pierwotną stawkę akcyzy na benzynę. Ta niższa akcyza na ropę jeszcze miała obowiązywać do końca bieżącego roku, ale sytuacja na rynku poprawiła się na tyle, że zdecydowano właśnie o powrocie do poprzedniej stawki już teraz. Na to też miały wpływ starania rządu o zmniejszenie deficytu budżetowego, no bo chodzi o dodatkowe nawet 800 milionów koron do budżetu miesięcznie. Cena oleju napędowego przed paroma dniami więc podskoczyła nawet o około 2 korony na niektórych stacjach benzynowych, gdzieniegdzie to było trochę mniej, gdzieniegdzie trochę więcej. Przeliczając na naszą walutę, ceny wzrosły o około 35, niekiedy nawet 40 groszy na litrze. Analitycy twierdzili, że to uderzy przede wszystkim w czeskie firmy transportowe, które konkurują na rynku z firmami polskimi. Te polskie firmy mają obecnie dostęp do tańszego paliwa. Czechom znów opłaca się jeździć na polskie stacje benzynowe, no bo litr benzyny po czeskiej stronie granicy na czeskiej stacji kosztuje średnio 39 koron. To jest około 7 zł i 20 groszy. Litr oleju napędowego 36,5 korony, czyli mniej więcej 6,70 w złotówkach. Zaznaczam średnio, no bo inna cena jest na stacji benzynowej gdzieś przy autostradzie, a inna gdzieś, powiedzmy, na wsi w Karkonoszach. Tak, oczywiście. No, czy to w Czechach, czy na Słowacji, czy w Austrii, czy w Polsce, no wszędzie jest drogo i wszyscy czekamy, tak jak tu jesteśmy, na to, aby te ceny paliw spadły. Bardzo dziękuję. Wojciech Stobba, nasz praski korespondent. Dziękuję, do usłyszenia. Party. Cardigans, Burning Down the House. Za 12 minut godzina 16. Proszę Państwa, znamy termin wyborów parlamentarnych. Wczoraj prezydent Andrzej Duda ogłosił, że do urn pójdziemy 15 października. No i po opublikowaniu postanowienia w Dzienniku Ustaw ruszyła oficjalna kampania wyborcza. Jacek Frenzel. Z kalendarza wyborczego wynika, że kampania potrwa nieco ponad 60 dni, choć w praktyce tak zwana prekampania trwa już od dawna. Jedyne, co zmienia po ogłoszeniu wyborów, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, no to, że oficjalnie będzie można przeznaczać na to środki finansowe, z których poszczególne komitety będą musiały potem się rozliczyć. Mówi profesor Maciej Dżonek, politolog Uniwersytet Szczeciński. Duże partie zdają sobie sprawę z tego, że im większa polaryzacja, tym bardziej poruszą swoje elektoraty żelazne oraz zwolenników partii, która występuje w każdych wyborach, czyli partii, która nazywa się Nie wiem na kogo zagłosować. Ci, którzy należą do tej partii Nie wiem na kogo zagłosować, decyzje na kogo tak naprawdę głosują, podejmują pod wpływem w dużej mierze albo chwili, albo emocji. Stąd też to nieustanne szarpanie emocjami. To niestety są często emocje negatywne, jak obserwujemy. Ważne to, co politycy mówią, to co obiecują, w jaki sposób się zachowują, jakiego rodzaju kwestie są poruszane. Podkreśla dr Michał Kontarowski, socjolog, ekspert od wyborów Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk. To, co jest ważne, to też jest to, co politycy mówią w mediach społecznościowych. Mimo, że to trafia do wąskiej grupy odbiorców, to jednak jakby to trochę pokazuje, w jaki sposób dana partia polityczna myśli, w jaki sposób formułuje różne sprawy, jakimi sprawami będzie chciała się zająć, jakiego rodzaju rozwiązanie będzie proponowała. Kampania wyborcza bardzo wyraźnie się zaczęła przenosić do internetu. To bardzo mocno było widoczne już i w wyborach w 2015 roku. I każde kolejne wybory to jest o wiele większy udział internetu. Otóż nie tyle sam internet, co wirtualizacja przekazu odgrywa ogromną rolę, jeśli chodzi o manipulacyjne kreowanie postrzegania rzeczywistości. I to jest największe niebezpieczeństwo wyborów. Wiemy z różnego rodzaju badań społecznych, także tych, które ja prowadzę, to jest tak, że młodzi ludzie praktycznie żyją w internecie. To jest ich główne miejsce wymiany informacji, też spotkań towarzyskich, pozostawania ze sobą w kontakcie i też wymiany informacji o polityce. Dlatego dla osób młodszych, dla tych, którzy dopiero będą po raz pierwszy głosować, ale też dla studentów, ludzi w okresach wieku do 30 roku życia, internet będzie bardzo ważny. Jest jeden bardzo negatywny aspekt współczesnych kampanii wyborczych, przynajmniej w Polsce jest to bardzo wyraźnie widoczne, mianowicie oderwanie się od tego, co jest prawdą i fałszem. Dzisiaj nie potępiamy tych, którzy kłamią, przyjmuje się wręcz kłamstwo za coś zupełnie normalnego, jeśli chodzi o realizację własnych interesów. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby w wyborach wziąć udział. Podkreśla Paweł Zdun, Komitet Obrony Wyborów. Żeby tak sobie zorganizować czas, żeby nic nam jako obywatelom Rzeczypospolitej nie przeszkodziło w czynnym udziale w wyborach. To jest rzecz zupełnie fundamentalna. Druga sprawa to jesteśmy niejako zobligowani do tego, żeby zorientować się, kto w tych wyborach jest kandydatem, żeby to był wybór świadomy. Punkt trzeci to powinniśmy zadbać o to, żeby te wybory przebiegły zgodnie z prawem. I jeśli to jest możliwe, samemu przypilnować tego, żeby ten przebieg był zgodny z przepisami. No to jeszcze kilka ważnych dat i terminów, które warto sobie przyswoić. Komitety wyborcze muszą zgłosić listy kandydatów na posłów i senatorów do 6 września do godziny 16, a obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane do 25 września. Jeśli chodzi o wyborców, no to między innymi do 2 października osoby niepełnosprawne lub w wieku 60+ mogą wnioskować o głosowanie korespondencyjne, no albo o chęć skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Wyborcy przebywający za granicą mogą wnioskować o ujęcie ich w spisie wyborców w zagranicznych obwodach do głosowania do 10 października, natomiast do 12 października wyborcy, którzy chcą głosować poza miejscem swojego zamieszkania w kraju, będą mogli wnioskować o wydanie stosownego zaświadczenia uprawniającego do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Od północy w sobotę 14 października rozpocznie się cisza wyborcza. Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę 15 października od 7 do 21. Polacy w tych wyborach do parlamentu wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jeszcze 7 minut i będzie 16. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżysz...